Slagerij Grunstra heeft wederom smakelijke aanbiedingen. 1 kilo kipfilet voor 14,98 en 1 kilo oude kaas voor 10,98 gulden. Slagerij Grunstra, ook uw adres voor hapjeschotels, zalm- en huzarensalades, koude buffetten, Sarah's en Abrahams en natuurlijk vleeswaren uit eigen worstmakerij. Kwaliteitsproducten van slagerij Jan Grunstra. Koperwiekplein 20 in Enkhuizen.